400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 stycznia, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Jest trzecia szczepionka przeciw COVID-19 dla Unii Europejskiej i znowu są opóźnienia w dostawach. Donald Trump odsłania kartę, z polityki nie rezygnuje, wiemy jakie ma plany. Pięcioraczki z Gniezna, obsypane prezentami, szczęście razy 5 ma swoje prawa. Trzecia szczepionka przeciw COVID-19 dopuszczona w Europie to preparat naukowców z Oxfordu, AstraZeneca. Szefowa Komisji Europejskiej wyraziła nadzieję, że problemu z dostawami nie będzie, a firma wywiąże się z umowy. Mimo wszystko komisja zapowiedziała mechanizm autoryzacji eksportu szczepionek, by opóźnień w dostawach nie było. Z Brukseli Beata Płomecka. Ursula von der Leyen przy okazji przypomniała, że oczekuje dostaw wszystkich 400 milionów dawek szczepionek tej firmy zgodnie z planem. To komentarz do problemów z dostawami firmy AstraZeneca. Od ponad tygodnia trwa spór Brukseli z brytyjsko-szwedzkim koncernem, który poinformował, że nie może dostarczyć wszystkich obiecanych dawek w pierwszym kwartale. Dostawy mają być znacznie ograniczone. Mowa jest o zaledwie 1/4 obiecanych dawek. Komisja tego nie zaakceptowała, zażądała wypełnienia umowy i dostarczenia zakontraktowanych szczepionek. Europejska Agencja Leków, która dała zielone światło dla zatwierdzenia szczepionek AstraZeneca, poinformowała, że badania kliniczne wykazały około 60% skuteczność preparatu. Szczepionka jest dla wszystkich osób dorosłych, choć unijna agencja przyznała, że brak dostatecznych danych, by dokładnie oszacować skuteczność szczepionki powyżej 55 roku życia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska zamówiła 16 milionów szczepionek firmy AstraZeneca. W pierwszym kwartale miało do nas trafić 1,5 miliona, ale firma już zapowiedziała zmniejszenie dostaw nawet o 1/4. Rząd szykuje kontrolę dla przedsiębiorców, którzy wbrew rygorom sanitarnym od przyszłego tygodnia chcą wznowić działalność. Dotyczy to głównie restauracji, siłowni i klubów fitness. Przedstawiciele tych branż zapowiedzieli, że nie mają wyjścia i otworzą się wbrew zakazom. O szczegółach Karol Darmoros. Jesteśmy odchudzeni o ponad 3 miliardy złotych utraconego przychodu, mówił Bartosz Józefiak z Benefit Systems. To szacunki dotyczące 3,5 tysiąca siłowni i klubów fitness. Wyższe straty obejmują 10 tysięcy obiektów sportowych, stąd apele o otwarcie. To jest ostatni dzwonek. Wszystko musi się odbywać w jak najostrzejszych na obecne czasy reżimach sanitarnych. Sami je proponujemy. Powrotu do przedstawionego przez rząd w listopadzie schematu otwierania gospodarki chcą Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. O tym, że już ponad 1000 firm z branży fitness otrzymało wsparcie z tarczy finansowej 2.0, mówił wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Wszystkie firmy, które działają w tych 45 kodach, mają pełne umorzenie z tarczy finansowej 1.0. Karol Darmoros, Polskie Radio. W tych branżach, które pozostają zamknięte, transmisja wirusa była największa, tak wykazały badania, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Było tam dość dobitnie wskazane, że właśnie miejscami, w których trudno utrzymać standard epidemiczny, w których trudno utrzymać ten rygor maseczkowy, rygor dystansu i w których możemy się najczęściej zakażać, to są bary, to są restauracje, to są m.in. siłownie i sale fitness. Więc z dużym bólem, ale tych miejsc nie możemy otworzyć, patrząc na to, co się może w Polsce wydarzyć. Od poniedziałku otwarte zostaną wszystkie sklepy w galeriach handlowych, muzea i galerie sztuki. Myliłby się ten, kto myśli, że w swojej posiadłości na Florydzie Donald Trump gra wyłącznie w golfa. Były prezydent najwyraźniej nie zamierza odpoczywać od polityki. Właśnie spotkał się z przywódcą republikanów w Izbie Reprezentantów. Po rozmowie obaj politycy zapowiedzieli współpracę w kampanii wyborczej do kongresu w przyszłym roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Komunikat opublikowany po spotkaniu wskazuje na to, że Donald Trump zamierza odgrywać aktywną rolę w polityce. Dziś prezydent Trump zobowiązał się pomóc republikańskim kandydatom w wyborach do Senatu i Izby Reprezentantów w 2022 roku. Napisano w komunikacie, podkreślając, że spotkanie odbyło się w życzliwej atmosferze. Po szturmie zwolenników Donalda Trumpa na kongres 6 stycznia wielu republikanów wyrażało dezaprobatę dla byłego prezydenta i obarczało go winą za podburzenie tłumu. W ostatnim czasie krytyka ta jednak przycichła. Sam Kevin McCarthy mówił, że Donald Trump jest współodpowiedzialny za zamieszki na Kapitolu, ale po krytyce ze strony byłego prezydenta wycofał się z tej oceny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tak, niezwykłych mieszkańców trzeba docenić. Prezydent Gniezna zapowiedział pomoc dla rodziny pięcioraczków. Prezydent Tomasz Budasz prezentami sypie jak z rękawa. Na początek kwotę wsparcia w wysokości 20 tysięcy złotych, potem co roku po 2 tysiące takie dodatkowe becikowe ustawić dla każdego z nich. Dedykujemy im specjalną opiekunkę na razie na 2 lata. Żłobek dla każdego z tych dzieciaków będzie darmowy, jak również przedszkole. Myślimy również o darmowym bilecie komunikacji miejskiej. Tata będzie myślał o budowie domu. Zadeklarowałem możliwość uzyskania działki budowlanej bezpłatnie od miasta. 5 przyszły na świat 2 tygodnie temu w poznańskim szpitalu. To 4 dziewczynki: Anastazja, Klara, Laura, Wiktoria i 1 rodzynek o imieniu Maksymilian. No i chyba nikt nie ma wątpliwości, kto tu będzie oczkiem w głowie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, tylko na północy kraju większe szanse na chwilę ze słońcem. Chłodno, od -5 na wschodzie do +3 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Witam w 3 godzinie setu DJ-skiego w Trójce. Nazywam się Norbert Bożym i na powitanie zagrałem utwór Mighty, remix klasycznego utworu disco Mighty Real, tu w wykonaniu projektu Balearic Skip. W ciągu najbliższych 2 godzin pojawią się m.in. płyty polskiej grupy Rezerwat, to będzie edit Holiday 80, będzie Marvin Gaye, w niepublikowanej wersji Amerykanina Josha Winka Axel Bowman i jego interpretacja nagrania Abby. Zaśpiewają Pointer Sisters, które doskonale zremiksował Piluski. Zmiksuje płyty Padecel, Sally Shapiro i Willa Powersa. We'll be right back.

cały świat bezpiecznie. Program Trzeci Polskiego Radia. came into my life, girl. I was a man that didn't have any direction. Oh, but you gave me your love. You gave me your affection, baby. And now I feel like I'm in love. I'm in love, I'm in love with you, darling. And I don't need to be out there running around with all of those women. Because I got you. I got you, and that's all I need, baby. Just as long as I got you, I've had enough. Just as long as I got you, the boy is love. Just as long as I got you, I've had enough. Just as long as I got you, the boy's love. Just as long as I got you, I've had enough. Just as long as I got you, the boy's love. Just as long as I got you.